gente. De bailar, muchachos, que se va a apuntar, porque ella quiere un bailador. Con su faldita va a lucir esa figura escultural. En cuanto la miren bailar, todos se van a derretir. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos aquí. Hoxe quedámonos nesta segunda parte, quedámonos aquí en Barcelona e vamos falar con o noso amigo Alberti. Boas tardes, Alberti. Moi boas tardes. Vaya ritmo levades esta tarde, eh? Home, temos que ir con bon ritmo. No, perfecto. A mí esta música pachangueira, orquesteira, tengo que decir que me gusta moito. Non é que apoñan a casa así para pasar as tardes e para ler e para estar aquí, pero sí é certo que me anima e que me traslada un pouco pois a época de verán, de charanga, de orquesta, e sempre te anima un pouco nos momentos máis difíciles. Exactamente. Momentos complicados que eu tiven días millores, tiven martes millores, dicho que decir. Pero bueno, oye, tampouco estou mal, non me podo queixar, tal e como están as cousas. Sí, pois esta é unha rapaza lá das terras da Fonsagrada de Lugo. Ajá. E que se chama Tania. E é, pois, profesora de música en Lugo, concretamente. Ten Facebook. Pois, me parece que sí. Pues ya buscaré. Tú búscale, envíale algo. Ojo, cuidado, buscaréina con interés meramente musical. Hombre. Para que le pase una maqueta o algo. Exactamente. Únicamente sí. Por eso. Bueno, antes de nada, de hablar un poco de todo, quiero hacer una recomendación. Dime. Llego tarde. Para variar, eu sempre chego tarde aos sitios, é algo que me din normalmente, sou impuntual. Eso é herencia de meu irmán, que aparte de enrollarse como unha persiana, pois tamén é un tío impuntual. Hoxe, na Filmoteca de Cataluña, aí no barrio do Raval, non sei se saberedes, pero dende hai uns meses, pois ten unha nova ubicación, antes estaba situada na Avinguda Sarriá, agora está no Raval, moi pertiño da Rambla do Raval. Pois hoxe na Filmoteca de Cataluña, ás 5 da tarde, por eso digo que chego tarde, porque nada máis que quedan 15 minutos, así que se alguén ven escuitando Radio San Boi por internet, en do móvil, e anda a carón do Raval, pois pode gozar dunha película galega. Ostras. É unha película en galego, ademais. Trátase da película Vilamor, dirixida por Ignacio Vilar, con Rubén Ríos, Abel Arán, outros actores galegos. E hoxe, pois, podese ver, como digo, ás 5 da tarde na Filmoteca de Cataluña. É unha película que fala do rural galego en tempos de transición, é unha historia de amor remexida aí nese contexto. Ás 5 da tarde, como digo, haberá quien diga, pois, podías te lo dito antes, que nadie me chamou antes. Exactamente. En cualquier caso... Pois esta película, fíxate tú, foi rodada en Nigueira de Moñiz, ali preto a Fonsagrada, no concello que hai despois da Fonsagrada, tocando con Asturias. Pois mira, aí está, na liña frontereira. Pois é unha película, como digo, que ademais se vai a pasar en versión original subtitulada, o español, neste caso. Así que quen teña opción de vela hoxe, perfecto. E quen non, pois seguramente haxa opción de volver vela por Cataluña, esperemos que sí, e esperemos que como esta, pois podan xurdir outras películas do estilo, uh-huh. Ainda cos tempos para a cultura en xeral e para a cultura en galego son sí. Non son os mellores. Exactamente. Pero esperemos que haxa opción de poder ver películas como esta. Ignacio Vilar é un home que polo menos a pouco pois vai enchendo a filmografía galega bastante a miúdo con cintas como esta ou como anterior, uh-huh. Da que non recordo agora o nome, pero que foi rodada en Valdeorras. Exactamente, sí. Perdón, a miña aldea, ahora non lembro o nome da película, pero foi rodada por ali, por Valdeorras. Uh-huh. Así que cine de entre Lugo e Ourense. Exactamente. A ver se para a próxima me chaman a min. A ver. Temos que correr la voz e que vaya o máis rápido posible, porque se teño que correr eu con ela, non imos chegar a ningún sitio. Oxe, pero... estáme preguntando aquí, tú fuches colaborador con el de La Fuente? El de La Fuente. La Fuente. Ese xogaba baloncesto, ¿no? Rodrigo de La Fuente. Con Andreu Buenafuente. Bueno, sí, podemos decir que sí. Eu colaborei máis que con él, coa súa productora. Coa súa productora. Nese afán por sachar e por ir picando pedra, uh-huh. Neste bonito oficio do humorista, do cómico e do feirante, pois tive a opción de traballar con eles, coa productora El Terrat. Traballei tamén para o programa Salvados. Exactamente, sí. E ahora é un fenómeno, sí. Un fenómeno casi a nivel mundial, deberíamos decir, un programón, realmente. Oxe, precisamente estaba repasando o último con Artur Mas, pareceu-me un programa excelente. Sí, todos sí. Os temas que tratou moi ben. Pois colaborei con Salvados, fixen alguna cousa a nivel máis pequeno coproductora, a nivel de internet, a nivel de publicidade, uh-huh. E como unha fuente tive unha posibilidad de colaborar puntualmente no derradeiro programa que fixo, uh-huh. Que por desgracia pois non tivo moi longa vida, acabouse antes do previsto. Pero bueno, seguimos sachando, picando pedra, e esperemos que nos dé froitos. A ver se volve chamar tamén. Ignacio Vilar para facer cine en Galicia e Buena Fuente para facer televisión en Barcelona. Exactamente. E que tal por Galicia nese tempo que tu veches aí? Pois estive na semana pasada, efectivamente, como ben dís, acostumo a estar entre Barcelona e Galiza para manter vivo o contacto a nivel artístico cos dous lugares. Uh-huh. De feito, unha curiosidade, por Compostela, a semana pasada iba con un compañero, con un amigo que tamén vivió en Barcelona e agora volveu a Galiza, porque aínda hai xente que fai iso, imprudentes. Sí. Imprudentes que cambian Barcelona por Galiza porque queren vivir alá. Pois camiñaba cun colega que xa leva anos en Compostela, e eu iba atopando a coñecidos, a amigos por Compostela, porque vou tan a miúdo que xa teño coñecidos, teño xente... Uh-huh. E o meu colega picábase, porque decía, carallo, estás atopándote máis xente ti que a min. E decíame, quen vive aquí son eu, ¿sabes? Quen vive aquí son eu, non ti. Así que hai xente que pensa que vivo en Galiza, co cal, podíamos decir que estou entre esos dous lugares. Estás acabado entre os dous sitios. Efectivamente. Tive a oportunidade, pois, de actuar por alá, efectivamente. Estiven en Sober. En Sober, tamén. Empecei a... Estaba xe dicindo a semana pasada, non, xa foi anterior. Foi uh-huh. A semana do 8 ou 14 de outubro. Uh-huh. Estive o mércores en Compostela, o mércores 10, no Garigolo, uh-huh. Un lugar que me facía moita ilusión volver, porque foi o lugar onde me estreei como contador, como uh-huh. monologuista, en Galiza. Uh-huh. Alá polo ano 2008, uh-huh. Que sí, é recente, pero na miña historia, pois xa pasaron 4 anos dende que me estendí, como digo, como monologuista, como contador, fixeu moita ilusión volver en Compostela, un día que chovía, uh-huh. Pareceu-me raro, digo, carallo, chove en Compostela, non mo esperaba. Madre mía, Compostela, como chove ali, encántame esta cidade, disfruto cada vez que vou, pero nunca tería un gremlin de mascota, porque claro, sí. Se chemolla, pues multiplícase, che, eso é un Cristo. Claro. Eu sou moi mediterráneo, e cando vou ali e me chove máis de 2 días, deprímome. E como non sei escribir poesía, pois non sei que facer ali. Pero bueno, pasei moi ben, houve xente, malía choiva, e pasámolo moi, moi ben. O xoves 11 estive en Coruña, un lugar tamén que me acolle fantásticamente cada vez que vou a actuar, uh-huh. Un local ali na zona do centro da cidade, na zona do Orzán, uh-huh. O Sport Café, un sitio que onde sempre que vou, pois hai risas aseguradas, casi o paso mellor eu que a xente, que o seu, e que o pasamos ben todos, evidentemente, pero eu disfruto case máis que a xente, ou máis que a xente, de feito, vaya. Foi moi gratificante a actuación, moita risa. E despois, o día 12 de outubro, como era a festa nacional, pois eu tamén descansei. Ah, claro. Porque tampouco vai ser todo traballar. Como eu sempre digo, teño un lema na vida, que é traballar sí, pero sin pasarse. Entón descansei. Home, de haber tido traballo, houbera traballado, eh? Eu era deses que o día 12 quería o traballar. É festa nacional, pero eu personalmente non teño moita cousa a celebrar. No. Celebrar o avasallamento dun continente. Sí. Non sei, a mí, no, por lo menos, non me... Non chama a atención, verdad que non? Non me dá para celebrar, que crees no. que se diga. E o día 13 estive en Vigo. Como ves, móvome bastante no mapa e gasto moito en Renfe. Creo que debería me dar unha tarjeta. Tiñen que che dar un bo, ¿no? Claro, eu voulle pedir dende aquí, aproveito os micros de Radio Samboy, para que pedirlle ao señor, o señor Renfe, non sei como se chamará, José Renfe, vamos a decir, por ejemplo, que me dé unha tarjeta oro. Exactamente. Una tarjeta oro para poder viaxar, e xa de paso, Vueling, tamén. También. Estoy haciendo propaganda, por cierto, pero bueno, así... Bueno, pero pídela para ti, ¿eh? Como hay razón. Vueling, Renfe, contactade conmigo, que sí que tengo Facebook, hacedme una oferta para que nos haya un poco más a contado o temario, si no, malamén. Como digo, ven resistido en Vigo, que digo de mi birmao que se enrolla, o enrollame también con una persiana, no hay remedio, esto ven de familia, los montes somos así. Sí. Si no, no me podría ganar la vida como monologuista, en fin. Claro. Que hay. O sábado en Vigo, tamén, a cidade máis mediterránea de Galicia, segundo meu punto de vista. Oye, sabes a quen tens que pedirlle a tarjeta? Dime. Esa tarxeta? Pois a Ana Pastor. Ana Pastor, sí. A ministra. Sí, sí, mándalle unha carta e pedille que tú viaxes moito, que viaxes moito en Renfe e en avión, que che dé unha tarxeta. Ademais, o ser paisana igual se... Exactamente. Igual se ablanda, ¿no? Exactamente. Ademais, agora que están de enhoraboa... Sí. Ten razón en parte, pero espero que non estivese nos últimos 4 ou 5 días fuchicando moito no meu Twitter e no meu Facebook, porque entón aseguro cheu, Armando, que non habería desconto de ninguna clase. De feito, se quero traballar algún día na galega, deberei borrar máis un comentario dos que fixen bueno. Estes últimos días. Pero bueno, oye, igual teño sorte, non me espían nas redes sociais, no. Entón sí que puedo acceder a una oferta. En fin, porque tú ti definiste como actor galego catalán. Correcto, exactamente. Eu concretamente sou galego catalán de aldea e ciudad. Exactamente. O sea, y además facendo radio también en Cataluña. Efectivamente. De esto quiero falar también. Acabo che contando que estiven en Vigo o sábado, tamén un ambiente fantástico, e o domingo estiven en Sober. En Sober, pola tardiña, na Casa da Cultura, tamén un día de choiva, un día de frío, un día xa de invernía, importante, e eso tirou un pouco patas a xente. Así que eu quero animar a xente das vilas máis pequenas, porque nas cidades de por sí, pois sempre hai máis movimento, pero animo a xente de vilas máis pequenas, como é o caso de Sober, a que formen parte da vida cultural da vila, porque a verdade é que hai poucas oportunidades para disfrutar dun espectáculo, falo do meu, pero podía falar de calquera outro. Animo a xente a que, cando teña oportunidade, que vaya e que sume, ¿no?, a estes espectáculos, porque a verdade é que para mí é moi bonito poder actuar nunha vila así, en un sitio tan bonito, tan grande. Hombre, ademais, Sober é precioso. Como é unha casa da cultura, un auditorio que sempre pois dá un certo prestixio, dá un certo caché tamén o actor, así que animo a xente tamén a que apoie esas pequenas actuacións, aínda que sexa por un precio módico de entrada, neste caso eran 3 euros, que eu creo que por moita crise que pasemos, hombre, eu penso que é asequible para calquer peto, case para calquer peto, non me atrevo a decir para todos, pero sí para moitos. Sí. Así que volverei, quedei con moi bon sabor de boca. Foron 4 actuacións, unha mini xira. Pero xa estou preparando un novo espectáculo, estou escribindo cousas novas. Espero estrear un espectáculo a principios de 2013, entre xaneiro e marzo, poder volver a Galiza novamente, a actuar, un espectáculo que vou chamar Alberte Contador. Alberte Contador. sí, así un xogo de palabras tampouco. Sí, de, porque tipo, desta vez chamaballe Albertadas. Sí, Albertadas é como un nome así xenérico, un nome común a todo que eu fago, a todo que eu digo, a todo que sae pola miña boca, todas as caralladas, as parvadas que eu solto, pois levan o título de Albertadas. En este caso sí que quero preparar un espectáculo concreto, dunha temática concreta, baixo título de Alberte Contador, en honor ao ciclista este que come carne. Exactamente. Ahora que está de moda o tema do ciclismo, con Lance Armstrong, que onte quitaronlle todos os tours que tiña. Sí. Ahora xa Pereiro, Óscar Pereiro, xa ten máis tours que Armstrong. Quen yo iba a decir? O ciclista de Moss. Pois, a ver se non chegan a Indurain tamén. Pois, home, sería unha putada, sí, perdón pola expresión, pero... Sí, sí, non. Eso sí era unha carallada. Unha carallada de nivel para él, porque claro, él sí que é un exemplo de toda a vida. Exactamente. Eu creo que se pode salvar, eh? A non ser que o Danacol se considere doping. Exactamente. Anuncia Danacol ahora, pues igual ten algo Danacol que potencia aí a o dar as pernas por pedales, non o sei. Exactamente. En calquer caso, eu crecín con Miguel Indurain, acordome os piques con Tommy Rominger, aquelas épocas de que eu vía o tour e non me dormía. Exactamente. Pero que tampouco, oiche, Alberto, dime. Tampouco te dormías cando ibas facer radio ali a Santa Coloma, non? Tampouco me dormía, bueno, a ver, tampouco me dormía, madrugaba bastante, porque iba os sábados pola mañá, sí. Pero bueno... Tiven sorte que me collevo en época estudiantil, ainda non saía de troula polas noites, sí. non me costaba tanto erguerme. Oxe, fasme ir un sábado pola mañá, igual vou de reenganche. Iría, pero de reenganche. En todo caso, foi unha época moi bonita. Fixen radio durante moitos anos, como ben sabes, empecé con 8 anos en Cornellá. Exactamente, e como actor tamén en Cornellá. Eu, hostia, ahora que penso, como Estopa, eu nací artísticamente en Cornellá. Sí. Sí, sí, tens toda a razón. Iniciéme no teatro en Cornellá, iniciéme na radio en Cornellá, as dúas cosas en galego. Sí. A xente falle moita gracia a isto. Curiosamente, fai moita gracia cando vou a Galiza e falo con xente por ali e tal. Sorprendelles que fale tamén o galego vindo en Barcelona. Ahí estamos. Hermano Muñoz. Bueno, pues, Alberto. Estivo así medio técnico, ¿eh? Alberto, queremos despedirte con esta música. Muy bien. Cuando amanece. Y entonces, pues, otro día volveremos a falar. Volveremos a falar de esos comenzos que Titi Beche. Perfecto. Cando queirades. Pois unha aperta e graciñas por atendernos aquí esta tarde. Pensa que son actor, así que teño medio tempo libre. Pois moi ben. Unha aperta grande. Igualmente, Alberto. Ata logo. Ata logo, iño. Para el tiempo. Y yo te quiero besar. Besa tu labio de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar. Ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo contigo. Bueno, amigos, pues con Estopa, con esto de amanecer, pues nos vamos. Así que, amigos, como digo siempre, esas palabras que teño prestadas de Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos focares. Así que un biquiño moi forte para todos vós e deico martes que ven. Yo que vivo soñando, mi corazón late a contratiempo. Pensaba que abriría todas las puertas del universo. Pensaba que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo.